di Abu Salama ibn Abdul Asad di Abu Salama nekon doome Abdul Asad Abdul Asad momudu ibn Hilal di doome Hilal Hilal ibn Abdullah nekon doome Abdullah ibn Amr Abdullah bob di doome Amr ibn Umar bob ibn Makhzum nekon Umar bobu nekon doomu Makhzum muy ñu len di wax wa banu Makhzum gison nañu ci sahabatul kiram keur gogu yonnati bi alayhi salatu wassalam japon ci 5e ane bi doon fa dajale ak doon fa dajalo julit ni di len jangal sen diine waye tamit di dalal sen xel ci choono yi len wa makkay di len tek gison nañ ne keur gogu nekkon darul islam keur la won kenn ko bokkon ci tribu bi di wa banu Makhzum di al arqam ibn abil arqam radiyallahu ta'ala anhu wa arda waye tribu bi ci la abu jahlin alayhi min allah ma yastahiquhu bokkon abu salama bi mok ñom ño bokkon clan di wa banu Makhzum fa nga xamne fa la non l'islam yi gino na bari ta fa la wextanu yu don dal ci julinn ni gino na tare mune mom abu salama momu mom nak abdullah la tudon dinañ ko gis legi mune dakhala duguna bijiwarin min abi talib ibn abd al muttalib wa kana khalahu mune mom dafa dugon nak mom ci protection wu kuko sangon mbalalum kiray ba kuffar quraish ni duñu ko defati dara ginaaw bimu joge ethiopie ci hijra bu ñeek bi gaday gu ñeek gi mune mom mu ngi dugon ci protection wu abu talib di bayu sayyidina aqilin waye di bayu sayyidina jaafar ak sayyidina ali banu abi talib radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ibn abd al muttalib mom abu talib di domi abd al muttalib di mamu alayhi salatu wassalam mone wa kana tawam abu talib dafa nekkon khaluhu mo nekkon bayti xam la won wala khaluhu pa bayti nijaayam wala ndax bayti ci wolof moy ki nga xamne sa rak wala sa mamu bay kok lañ nan bayti waye budé sa côté yaay ki ñu nan nijaay koku moy xal budé ci arab budé bayti am lay wax budé nijaay nak mom mo xal moy ki bok ak sa yaay mom imam ibn ishaq muné wa ummu abi salama muné yaay abu salama barr bint abd al muttalib yaay abu salama barr la tudon di domi abd al muttalib kon muy seuru abu talib kon yaayu abu salama mo nekkon kan mo nekkon seur la won doomu abdul muttalib la won mi jur abu talib nekkon kon seuru abu talib legi kan moy abu salama mom moy abu salama de ibn abd al asad mo ngi tudon nak mom abdullah la tudon mom abu salama mom ibn abd al asad di abdullah di domi abd al asad ibn hilal ibn abdullah ibn umar ibn makhzum al makhzumi bokon ci kojuk wa banu makhzum mom nak dafa bokon ci ñi jëk dugg ci diine ji mom abu salama bi mom nak mo nekkon borom keeru suñu yaay ummu salama nga xamne mujju gi yonnati bi alayhi salatu wassalam moko denc fa asbahat umman li kulli man amana bi sayyidir rijal alayhi salatu wassalam mom yaay ummu salama muju nek yaay kep ko xamne gem nga sangu gor ñi di yonnati bi alayhi salatu wassalam mom mi mo ñeekoon mo nekkon borom keureum bu ñeek di abu salama mom nak imam ibn ishaq rahimahullah dane mom aslama ba'da ashrati anfusin mom imam ibn ishaq borom siyar wal asyar wal ma wal maghazi dane wal maghazi kene abu salama moy nek mom ci ñi ñëk duggu ci l'islam moone mom dafa tuub ginnaw 10 personnes 10 nit rek fukki nit ñoko jitu ci diine ji mom abu salama kon ñu gis ne bokku na ci ñi ñëk duggu ci diine ji mom sayyidina abu salama ibn abd al asad waye mom nekkon na frère yonent bi la won alayhi salatu wassalam waye ci nam min ar-radaa moy frère de lela won ndax ñom ñi ñep comme ni nga xamne nonu la ñëwé ci as-sahihayni imam muslimum imam al-bukhari ak imam muslimum al-hajjaj rahmatullahi alayhima solo nañ jël ci hadith ummu habiba di suñu yaay ummu habiba di ramla bint abi sufyan nekkon doomi abi sufyan alayhi radiyallahu ta'ala anhuma di nekkon soxna yonent bi alayhi salatu wassalam moy hadith bobu gison nañ ko ci début sirah bi bi yonent bi alayhi salatu wassalam don wax nan arda'atni wa aba salama suwayba moy bi nga xamantene ni ci la ummu habiba anha ridwanullah ñewon don proposer yonent bi alayhi salatu wassalam mu tak seureum ndax dafa deg ne kat ay rumeur dañu ne mom dafa nara tak doomu ummu salama nekkon soxnam muneko doomu abu salama ummu salama muneko waw muneko man doomu abu salama manumako tak burul won dara sax manumako tak ndax bayam sama frère la ci minar radaa ci nam arda'atni wa aba salama suwayba muneko nampal nañu nampal nama man ak bayam mom di abu salama mi ñuy gis ni suwayba di suwayba nekkon jaamu abu lahab bobale alayhi minallahi narun zaatul lahab kon mom mbokk yonent bi la won alayhi salatu wassalam ci namb mom nak mo ki nga xamne mo dencion ummu salama di yaay ummu salama radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene ni ci lañu gëm nek makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman mbugal yi nak dal di tar lol bi yonent bi alayhi salatu wassalam joxe ndigal ñen ñi surtout ñi ci ginnono neew dole ta amuñu won ko len protéger ñu genn dem ila ardil habasha jëm fele ci éthiopie mom abu salama gennon na and ak soxnam di ummu salama radiyallahu ta'ala anhuma comme ni nga xamantene ni nonu la sayidina uthman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu gennewon ak soxnam di ruqayya bint rasulillah alayhi afdalus salati wassalam wa radiyallahu ta'ala anha nonu la Abu Salama tamit gennon ak soxnam di Ummu Salama radiyallahu ta'ala anil jami' mom nak Abu Salama bi nga xamantene ni ci la dem Ethiopie biñu déggé histoire biñu waxon ci la ñibisi bimu ñëwé nak mom kon comme ni Imam Ibn Ishaq wax mune wa amma Abu Salama ابن عبد الأسد فحدثني أبي إسحاق بن يسار عن سلمة ابن عبد الله ابن عبد ابن عمر ابن أبي سلمة أنه حدثه أن أبا سلمة لما استجار بأبي طالب مشى إليه رجال من بني مخزوم فقالوا له يا أبا طالب لقد منعت من ابن اخيك محمدا صلى الله عليه وسلم فما لك ولصاحبنا تمنعه منا قال انه استجار بي وهو ابن اختي وان انا لم امنع ابن اختي لم امنع ابن اخي مم امام الى اخر الحديث imam ibn ishaq rahimahullah mom muné kanta abu salama ibn abd al asad di domi abd al asad radiyallahu anhu muné fa hadathani netalina man imam ibn ishaq abi sama bay di ishaq la imam ibn ishaq muhammad la tuddu ibn ishaq muné tay hadith bi ki konet tali moy bayam di ishaq ibn yasar rahmatullahi alayhima an salama ibn abdullah mu jele ko ci salama bayam di ishaq ibn yasar mom abu ibn ishaq jele ko ci salama ibn abdullah di domi abdullah ibn umar ibn abi salama di jele ko ci mom salama ibn abdullah bobu Abdullah bob di domi Omar mi nga xamne Abu Salama mi ñi gis mom moko jur nekkon Rabiba moy ki bok nekkon ci keur yonent bi alayhi salatu wassalam Omar bi ni nga xamantene ni ñew na ci hadith ba mi lek ak yonent bi alayhi salatu wassalam ñu sukku ci ndab moy duggal loxo bi fu nek yonent bi fu nek mu duggal ko ci ndab li yonent bi alayhi salatu wassalam nako ya ghulam samillah wa kul mimma yali munako yaw ngone si boy lek tuddal yalla samillah wa kul mimma yali tangay lek sa kanam lila jege non ngay lek di dem mais bul def di lek di tib gauche djel droite djel fele lolu bokul ci yi nga xamne teggin la muné nak mom koku doomu Omar bobu la di doomi Abu Salama di Salama ibn Abdullah Abdullah bobu di doomi Omar Omar bobu di doomi Abu Salama kené mom moko netali né Aba Salama di bay di sen mam di mamam radiyallahu anhu lamma istajara bi Abi Talib bi musako Abu Talib dal di ko yir moy bi mu joge Ethiopie ñew na xabar bi du deug mu ñew gis na yéfer yi ñom ndeké dess nañu ci liñ nekkon mu dem nak ci Abu Talib sakku ci mom demandé ko ngir mu dal di koy mur malanam kiray ba wa makka duñu ko def dara bimu demandé lolou ci malanum protection momu ci Abu Talib muné masha ilayhi rijalun min bani makhzum tribu bim bok ay goor yu bok ci tribu wa banu makhzum di tribu ñom Abu Jahlin alayhi la'natullah dal di am ay goor yu bok ci ñom dal di dem gisi Abu Talib nak biñu ñëwé faqalu lahu ñune ko mom Abu Talib ya Aba Talib neko yow abu talib la laqad manata min ibn akhika muhammada alayhi salatu wassalam neko yow abu talib yow dal di ngana ñuy téré ba ya tax sa doomi mbokk bi di muhammad alayhi salatu wassalam duñu laalé ci mom niñu ko bëgge ñun duñu joté ci mom xétu mbugal yiñu ron yiñu ko bëggona tek yow ya tax manuñu ko ko tek yañu téré ndax sa mbalanum kiraaye tax yu bari manuñu ko ko def lolu comprendre nañ ndax sa doomi mbokk la ndax ab abdullah yow ak mom yeena bokk nday ak bay lolu c'est compréhensible mais ñu ne ko fama laka wa lan mo la jot nak lolu comprendre nañ mais fama laka wal sahibina tamna'uhu minna wa lan mo la dal nak legui bi nga defee lol ñun ñu comprendre legui yow nga jël suñu doomi mbokk suñu mbokk mi nga xamne ñun ci suñu tribu suñu clan la bok ndax tribu bi moy quraish clan nga xamne batnun min quraish ben clan la ci quraish moy banu mahzum comme ni banu hashim ak banu abd ash-shams ak yoyu nekk mu ne ko kon nak mais lan mo la dal ba ak suñu waji ba nga ñukoy téré diko sang sa mbalanum kiray ba ñun duñu ko mëna joté mbugal yiñ ko wara tek ndax wéddi gi mu wéddi suñu yalla yi top ci diiné ju bes ni lan motax nga téré ñu lool nga ñew diko protéger hãn abu talib dal di len tont khala munelen mom abu talib innahu istajara bi wa huwa ibn ukht wa huwa ibn ukhti munen man mom mo ñew ci man dal di may sakku ma dal di koy protéger ta mom bu len fatene même buré ci yeen la bok yaayam sama sœur la man abu talib voilà ndax moy dafa am peuple yo xamne ta lolou mo pu ci adina bi ta lolou nonu la islam ñewé doxale tamit lolou moy akeb yalla moy li upp ci tribu bi adina bi fouf fouf c'est rare nga gis moy da fay nek ki bo xamne patriarcal moy peuple patriarcat yoyu nga xamne patri le patriarcat mo fay dox ñoo li le moy ne côté baye yi ñoo upp doole moy nit dom côté bayam filiation ak bayam moy upp doole ci côté yaayam lool motax ngay gis sante bi yaay ge ko ci baye gi lay joge waye tamit mom buñu koy bolé ci askan fi bayam bok lañ koy bolé mais kenn duko bolé fi yaayam bok motax ñom biñ ñëwé ñu nako ki nak ñun suñu ñun ci ñun suñu waaji lan motax nga bëgg ñoo téré mo ne len nak waye man ku né mom premièrement mom mo ñëw demander mako né ma yir ko waye deuxièmement sama doomi sœur la ndax waxon nañ la né comme Imam Ibn Ishaq waxé ci début bi né Barra wa um abi salama Barra bint Abd al-Muttalib né té yaay Abu Salama Barra la tudon di doomi Abd al-Muttalib mi nga xamné mo jur Abu Talib mo wax len lool ba paré né len wa in ana lam amna ibn ukhti lam amna ibn akhi munelen man de buma protéger wul sang malanum kiray protéger sama domou sœur bi du Abu Salama kon de duma protéger sama domi frère bi di sayyidina rasulillah di muhammad alayhi salatu wassalam moy ni may protéger ki lay protéger ki ci dess ndax ñoom ñaar ñepp samay mbokk lañ na Abu Talib bo gisé mu gënona japp yonnati bi alayhi salatu wassalam malgré torrent de mbugal yi ak toroxal yi ak bundu khatal yi ko wa quraysh doon tek te lool lepp taxul mu baye ak leen ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax non seulement bokku gim bokkon ak mom dafa particulier ndax par exemple Abu Lahab xam nga ñom mok Abdullah mi jur yonnati bi alayhi salatu wassalam ño bokku baye ak Abu Talib mais sauf que Abu Talib mom ak Abdullah mi jur yonnati bi alayhi salatu wassalam ño bokku nday ak baye tekki lol ben la deuxièmement moy ne bayam bi mi genn adina di Abdul Muttalib mom la ko joxone dal di koy deng ta amna ci waxu yenn alusiyar yi ken jamono jo Talib di domam di mag gi nga xamne mom lañ koy dakantal nan ko Abu Talib bayu Talib mu nga xawon ta Talib ak Abu Talib ak ki Abu Talib ki numu tuddu Abdul Muttalib bi mi genn adina magu Abu Talib mu nga xawon bo xamne ñom mom ak Abu Talib ak baye yonnati bi alayhi salatu wasallam ño bokk nday ak baye mais mom mu dal di ko koy préférer dal di koy jox Abu Talib lol lepp day gina tax ak tamit moko yar gis tamit yo xamne ci yonnati bi alayhi salatu wasallam gisuko sax ci dom yi mu jur munelen man dama koy nima protéger buma protéger wul sama domou sœur duma protéger sama domi frère ñom ñep lay bi yema lay yemalé ci même protection motax bi en plus mom mu ñew sax demander mako fa qala legi nak mom bimu waxé lol Abu Talib fa qala Abu Lahab ne nak xol len alayhi lanatullah tay mom waxna sax wax ju tane mu gis bi wa banu mahzum ñewé di wax lol abou talib affaire bi nak dal dikoy agacer dal dikoy merlo mom abou lahab fa qama abou lahab dal di jog fa qala munay ya ma'shara quraish e yeen mbolam quraish wallahi laqad aktharatum ala hadha ash-shaykh ma tazaluna tuwathabuna alayhi fi jiwarihi min bayni qawmihi wallahi latantahunna an latantahunna anhu aw lanaqumanna ma'ahu fi kulli ma qama fi munelen abu lahab nelen yen gis ngeen nak wa mansara yen mbolom quraysh nak lolou entre parenthèses moy nak yene ngi waji eppal nak yene ngi eppal ndax nak sama frère bi di abou talib tout temps ngeen singili ko rek nenen yeen wa mbolom quraysh wallahi laqad aktharatum ala hadha ash-shaykh mani wat yalla nak ne yeen nak yeen eppal ngeen nak ci nak way goor gu toll ni avance ci at mel ni nekum mak tout temps ngeen fekk ko fi diko sonal ak sen ki way bari eppal ngeen nak ci moma ma tazaluna yeen dal du ngeen deñ diko songu sa suné lu ci yi nga xamanteni mom la yir melni amul droit yir ken xam nga li day woné né malgré limu yir yonnati bi alayhi salatu wassalam téwul wa quraish amna yuñ doon tek yonnati bi alayhi salatu wassalam ta mom abou lahab paradoxalement mom da cey and bu mais tay affaireu anania ko djoglo moy ne nak xaral ni nak ñun ñuy bëgg ay ñu wax wa banu mahzum joge fele nga xamne loolu nim amewon solo di nga xamne bo ne proté kilifa gu ne protéger na diw c'est fini ñom ñu ñew di discuter ci lool mel ni ku koy di ngat lan motax mu protéger kenn mom nak mu gis ci comme si affaire bi nak mom dafa laal nak legi nak day dugg nak moy liñ nane dugg ci 18 gaay yi nak wa abu wa banu hisha hashim munalen nak eppal ngeen nak ci ki bi dien ci cheikh bi pa bi eppal ngeen ci mom du ngeen deñ diko songu ci yi nga xamantene ni moy ñi mu yir en plus ngeen koy def min bayne qawmi ci bir nitam ni ño xamne ndax ay nitam ko ci wax ne ci sey nit nga nek amna ñu la fa bëgg amna ñu la fa bañ mune en plus ngeen koy def ci bir ay ñoñam bulen fogné nak da fé wit wallahi ma ñu wacc yalla la tantahunna an wat naane di ñen bayyi di ñëwoti di ko waxati dara ci lu mu def la wax wala kenn ku mu yir di ñen arrêté en awlad naquman ma'ahu wala ñun wa banu abd muṭallib dinañu juk and ak mom si kulli ma qama fi ci lepp nak lu mu taxaw beug ko ñun ñepp dinañ juk and ci ak mom nak ngeen xol nak bu ngeen arrêté wu hatta yablugha ma arad banimi joté mom limu beug objectifam limu beug sa bu beugete dara bu ci taxawé dinañ taxaw and ak mom ba moyam fumu ba mu ag fi mu jëm ngeen xam bu ngeen arrêté wul li la len di menacer man abou lahab ngeen xam yeen mbolom quraish bimu waxé lol nak faqalu ñu ne ko bal nam sarif amma takrahu ya aba utba wa kana lahum waliyan wa nasiran ala rasulillah alayhi salatu wassalam fa abqaw ala dhalik mune bimu len waxé lol mom abou lahab alayhi lanatullah ñom nak ñu xamné ah abou lahab nak mom point la bo xamné pion la bo xamné buñu ko ñaké ñun wa quraysh dañuy am problème ndax wa xam nga jamono ji gisoon nañ ne sayna hamza ibn abd al muttalib mom tubna ha ta lu yagatul tuti dinañ gis ne sayna umar ibn al khattab day tub wa quraysh nak en tout cas le fait que sayna hamza ibn abd al muttalib tubna légi buñu ci dératé ben risque ak ñu bari ñi nga xamné ci ashrafu quraysh ni dugg ci diiné ji buñ fi jëlé risque ba ko tolni abou lahab dal di dugg ci diiné ji day am ndax lo xamné ñun ñoko pousser ndax kérok bi nga xamné ci la Abu Jahlin alayhi lanatullah don saga yonnati bi alayhi salatu wassalam ba sayyidina Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu mer ci lolu dal di tup ndax lan ndax dañoo lal ku mu an ko xamné ñoo bok doomi mbokam lañ japp toroxal ko saga ko mom nak mu ñew ngir effacer lool nga xamné honte lako jappé tax mu dugg ci diiné ñom nak ñu baña jël benen risque di merlo Abu Talib ba fréram bi di Abu Lahab jaaré fa nak and ak mom ci lepp ba sax buñ démé man nañu tu kon nak biñ leen waxé lool nak mom Abu Lahab dal di leen menacer ñu né ko yaw Aba Utba mo doon dakam talam Utba gisoon nañ ko domam joju nga xamné ci ashqiya yi la bokkon mom mune ñu nako li am kay ba dess moy dañuy def li nga bëgg dañuy dinañ ko bayyi mom goor gi dootu ñëwati di di nga ci dara lo xamne yirati na kenn ñu ci di nak mune diko di nga ci lool mune wa kana lahum waliyan ta mom nak Abu Lahab dafa nekkon sen partenaire wa nasiran nek ko xamne da leen doon dimbali ñom kuffar quraysh ni ala rasulillah ci kaw yonnati bi alayhi salatu wassalam mom tay la taneta liko yobbu moy hamiyatul jahiliya moy ne fi la bok ñu ngi commencer nak di dugg suñuy 18 ndax ñi xaaral kon nak ma réagir lolo ko réagir lolo taxone mu wax lol mais malgré lol dafa nekkon sen allié ak sen ki len di jappale ci kaw yonnati bi alayhi salatu wassalam mom nak sayyidina abu salama radiyallahu ta'ala anhu kon nonu la desse makkah zadaha allah tashrifan wa takriman nek fi jiwari abi talib di khaluhu abu talib nek ci soufu tutelu protection wu Abu Talib momudi nijaayam bi nga xamantene nak ci la gaday gu maggi am Madinatul Munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam mom Abu Salama radiyallahu anhu daldi gaday comme ni muko defewon ci gaday yu ñeek ye don dem Abisini mom mo takkat djelat njabotam ak domam ak soxnam di ummu salama ñu and ngir genn nak dem madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam bi nga xamantene ni ci lañuy dem ci yoon wi kuffar quraysh ni dal di len gis bi ñi len gisé nak ñu ne ko e ki du abu salama ñu dal di koy arrêté mom ak ummu salama ak domam gi nga xamné mom la jëlone dafa outone ben gellem tek ci soxnam ci kaw ak dom ji jitu nak japp nak ci gellem bi di womat fassiyene djublu yathrib kuffar quraysh ni dal di koy gis dal di len interpeller teyelen ci désert bi wa banu mahzum ñi nga xamné ci la bok ak tribu bi nga ak clan bi nga xamne ci la abu sala yaay ummu salama bok nekkon hind bint abi umayya ñu ginnon ko xam abu umayya mom ci zadur rakbi nga xamne bayam dafa tabe won tabe go xamne kumu andal voyage li nga soxla ci voyage bi yeb moko don prendre en charge daan la man kuma andal lepp voyage bi li nga soxla aller retour non seulement sa passe bouron tay dañ nan sa passe ak sa argent de poche lepp mako yor mom ñu ginnon ko xamé ci zadur rakbi yobulu caravane ak ñi nga xamné ñom la doon andal ci voyage di war ak ñom biñu ko gisé nak comme que ñom temps yoy dañu tassaré won gaay ci désert bi ne leen wër leen ci désert bi bu kenn genn makka ci ñi gëm yoyanti bi alayhi salatu wassalam loolu ngeen japp leen torturer leen indi waat leen ci dekk bi legi nak abu salama bi nga xamantene ci lañ ko gis muy gaday and ak soxnam ak domam radiyallahu ta'ala anhum gay ne len nous après nak biñ len kiwe ñu wax wax abu salam mom ne mom day dem ken manu ci dara fu mu jaar dina gaday dem yasrib um salama di soxnam tamit même chose def nonu légui nak finalement wa banu makhzum mer ne nak ngiss nga comme que ñun suñu waji mom manuñ ci mom dara mu ñu dem wala yow sa soxna si bi abu salama neena momi day dem ñun mom suñu dom lañuy nangu ñeneen ñi ne len ñun ñoko jur moy wa keur abu salama da dañu amon dom ju tuddu salama motax ñu nan abu salama ak salama bayu salama ak yaayu salama biñuy xëccu ñom ñaari kan yoy ngone ci ci lañu wéké loxo ba nak loxo bi daldi wéké ko ya salama radiyallahu anha daldi dess fofu abu salama nak radiyallahu anhu bimu gisé lolu mom mo né comme que manuma ci dara nangu nañ sama dom ñi nga xamantene biñu nango dom ji nak clan wa yaay ji mom dañ né ñun comme que jeen nangu ngeen seen dom ñun nak suñu dom du dem dal di nangu yaay abu salama dal di koy téy nak né ko do fi genn yeen wa banu makhzum jël leen seen dom jël ngeen ko ñeen tay ngeen di ñak soxna du ñu ngeen tan non seulement du and ak seen waaji mom nak bimu gisee lolou di abu salama ibn abd al asad radiyallahu ta'ala anhu wa arda munen man manuma ci dara tey nañ sama dom nangu nañ sama soxna waye nak lolou duma tere dem famaron dem muhajiran ila allah wa rasulih duma tere nak ma dem gaday ci yalla ak yonentibi alayhi salatu wa salam mu dal di dem continuer bayi len ginaaw bimu deme mom fofu di madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam mom abu salama radiyallahu anhu fekewona badar ta tamit li gina deuguer fekena uhud tamit muy xex yu mag yoy nga xamantene ni ñaari xex yi nga xamne ci la lalé deug ñeuk am entre julin ni radiyallahu anhum ak kuffar quraish ni alayhim la'inullah mom fekke won ñaari xex yo yele di abu salama ibn abd al asad radiyallahu ta'ala anhu wa arda ginnaw nak uhud mom ci la bi uhud tala amé won ben blessure gañu won fofu amna ndax dafa am ñune mom dafa genn adina ginnaw bi mu joge badar waye li gina deuguer moy li nga xamne mom la imam ibn ishaq wax ne du ginnaw badar la genn adina waye ginnaw uhud ta lolu mom la imam ibn ishaq wax imam al hafiz ibn hajar عليه رحمه الله وقت الاصابه ن وهو الصحيح ت لول موي لي وير موي كن غينا احد لجن ادنا موم سيدنا ابو سلامه رضي الله عنه وارضاه احد فدفا امي بن بليسور بن غانيو بو خامني موم لا امون موم ابو سلامه رضي الله عنه ginaaw biñu ñëwé biñu joggé uhud mu ñibisi doon ko faj bam wër bi nga xamantene ni ci le wër benn bes yonnati bi alayhi salatu wassalam am ay kacior yo xamné dañ doon troubler côté yoyu nga xamantene ni nim doon def mom yonnati bi alayhi salatu wassalam yenn yi xex yi doon loon dem da doon yoni moy li ñaan sharia armé bo xamné mom alayhi salatu wassalam du dem moy bimu fa bim yonnati bi alayhi salatu wassalam dal likoy jox drapeau bi bolé ko ak ay mbokam ay julit yu bari ci sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum yonni len ci sariya bo xamne ila bani asadin yonni len ci wa banu asad ci wero safar moy ci wer tombek wer wi ñu nekk ni waye ci ane 4e ane bi ginnaw gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam bimu deme fof jite armée bobu mom abu salama ibn abd al asad radiyallahu anhu ñu dem danaka lu bari amu fa ngañay li daldi ñom ñu daldi gagné fofu ñu daldi ñibisi bimu ñibise nak tok tuti ci la gomam bobu mu amone uhud daldi focci wat gennat bi nga xamantene nak ci la lolu am ñu ko don fajj mom abu salama ci blessureum bobu ci le muju genn adina mom sayyidina abu salama mom nak abu salama don na wax ne dafa ñewon wax yaay ummu salama di soxnam radiyallahu ta'ala anhuma ne ko man tay fek ben jour mu demon ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko tay de jangena ci yonnati bi alayhi salatu wassalam degna ko ci jotaay bi muy wax lu am solo degna ko kat mom yonnati bi alayhi salatu wassalam ne la yusibu ahadun musibatan fayastarji'u 'inda dhalik ثم يقول اللهم عندك احتسبت عندك احتسبت ولا غن عندك احتسبت مصيبتي هذه اللهم اخلفني فيها الا اعطاه الله من موم بيم نيوي ني ياي ام سلمى بن بس نكو مان دي داما ديغ يونت بي عليه الصلاه والسلام bo hadith bo xamne ahabba ilayya min kaza wa kaza degna ci mom tay bima deme mu jangale jangale hadith bo xamne moma geunal lim ay yu bari yo xamne yu cher mune lol lepp hadith bima deg ci mom momako geunal mune ndax degna ko mune ben musiba du dal ben julit ben nit musiba du ko dal mu wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bako musiba bi dale ginaaw gi mu tek ci li summa yaqul allahumma ya sama borom indaka fa yaw ahtasibu no ihtasabtu fa yaw de lay muñ te sama muñ gogu may sakku yol bobu ci yaw sama muñ gi dina muñ ginaaw bi mo waxe inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ne ko yaw sama borom de fay yaw fala yaakar sama muñ gi nga dal di makoy fay ihtasabtu musibati hadhihi sama musiba bi dalma dina ko muñ tay yaakar fay gogu fay yaw allahumma yaw suñu borom okhlofni yal nangama wutu fiha ci musiba gi yal nang ma ci wutul nek ki nga xamne yaay wu ki yaama ci wutu ci musiba bi defal ma lu gën lol muné bu waxé lol illa ataahu allah ludul ne bur yalla subhanahu wa ta'ala dina ko jox lol mu laaj mu ñaan mom utal ko lu gën li nga xamne moko dal ci musiba bobu mom nak imam al-baghawi solo na hadith bobu waye tamit imam at-tirmidhi nako nonu imam an-nasa'i ak imam ibn majah ñom solo nañ ko jele ko ci yonu hammad ibn salama mu jele ko ci thabit mom mu jele ko ci di thabit ibn aslam al-bunani an umar ibn abi salam bu jele ko ci umar li domi abi salam bi ñu gison sank an ummihi umm salama mu jele ko ci yaayam umm salama mom mu jele ko ci jeukeram jeewon di abu salama radiyallahu ta'ala anil jami' kon lolou nonu lolou la jangalon soxnam soso bi abu salam le ummu salama biko li dalé mom ummu salama ñaan gogu la ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala dal dikoy may ku gën koku ndax da doon wax ne ñaan bi buma demone sax bakoy def ne ana kan mo gën abu salama way waye mu ne waye ma def ko rek ginaaw gi ci lako borom bi subhanahu wa ta'ala may yonent bi alayhi salatu wa salam dal dikoy tak mom mu bokku kenn lo xamne masula yaakar ne sax dina ko am rawatina borom njabot la won amone ay dom yu bari waye teewul yonent bi alayhi salatu wa salam dal dikoy denj mu bokkon kenn ci yaayu julit ñi nek ki mujjé genn adina mom yaay ummu salama ci soxna yonent bi alayhi salatu wa salam kon mom borom kërëm di ummu salama nonu la genné adina ginnaw uhud ci ané 4e ané bi amna ñu né ané 3e bi lolu amna tamit ñu wax lolu waye imam al-hafiz ibn hajar mom dané li nga xamné mo gina deugër moy ñi né 4e ané ci la genn adina mom abu salama ibn abd al-asad radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa ja'ala a'ali al-firdaws maskanahu wa mathwahu